Книга пророка Ісаї, розділ 56. Так говорить Господь: пильнуйте суд і чиніть справедливість, бо моє спасіння готове прийти, відкритися моя справедливість. Блаженний чоловік, який це чинить, і син чоловічий, що тримається цього, пильнуючи суботи, щоб не сквернилася, і стримуючи руки від усяких злих учинків. Чужинець, що пристав до Господа, нехай не говорить: Господь мене, напевно, відлучить від свого народу. Та й скопець нехай не каже: я сухе дерево. Бо так говорить Господь: скопцям, що шануватимуть мої суботи, що зважаться на те, що мені до вподоби, і будуть міцно держатися мого союзу, я дам їм у моїм домі і в моїх мурах пам'ятник та ім'я краще від синів та доньок. Я дам їм ім'я вічне, що не загине. Чужинців, що приступлять до Господа, щоб йому служити, та ім'я Господа любити і бути його слугами, усіх, що пильнують суботу, щоб не сквернилася, та міцно тримаються мого союзу, я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Всепалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жертовнику. Бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Ось слово Господа Бога, що збирає розсипаного Ізраїля. До тих, що вже згуртовані, я ще й інших приєднаю. О ви, всі звірі в полі, приходьте їсти, ви, всі звірі в лісі. Їхні сторожі, всі сліпі, не розуміють, усі вони пси німі, гавкати не можуть, мріють, лежачи, і люблять спати. Пси, не нажери, не наситні, це пастирі лихі, безглузді. Усі пильнують власну дорогу, кожен без винятку про свою користь дбає. Приходьте, я вина дістану, і вип'ємо п'янкого питва. Так буде і завтра, як сьогодні, бай ще багато більше.